Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8 w trójce, czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyglewski. Firmy skupujące zboże i owoce miękkie będą mogły liczyć na nisko oprocentowane kredyty, zapowiada minister rolnictwa. Rakiet użyli Rosjanie do nocnego ataku na Ukrainę. Wszystkie zostały strącone, ale odłamki raniły co najmniej jedną osobę. Film Raport Pileckiego miał zagraniczną premierę w Waszyngtonie. Będą kredyty dla firm skupujących zboże i owoce miękkie na 2% z maksymalną kwotą 40 milionów złotych. Uruchomienie takich kredytów zapowiedział w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Robert Telus. Kredytów dla firm skupujących zboże od polskiego rolnika i również dla firm skupujące miękkie owoce. Do 40 milionów złotych można wziąć takiego kredytu, 2% kredytu. Resztę dopłaca państwo na 18 miesięcy. To jest taki pomoc kredytu obrotowego. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już przygotowane. Na uruchomienie środków wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. Od 1 czerwca rozpoczną się szczepienia przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Dziś premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zainaugurują kampanię promującą te szczepienia i przedstawią jej szczegóły. Bezpłatnymi szczepieniami przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, będą objęte dziewczęta i chłopcy w wieku 12-13 lat. Szczepienia mają ruszyć od 1 czerwca, ale już prowadzone są szkolenia dla podstawowej opieki zdrowotnej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Te szkolenia się cały czas odbywają. Z tego, co mi wiadomo, blisko 1300 sumarycznie już lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy będą wykonywali te szczepienia, już uczestniczyło w webinariach organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc ten proces już się dzieje i przedstawimy z panem premierem szczegóły. Jak dodał rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, placówki POZ-u już zamawiają szczepionki. Zakażenie wirusem HPV jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i innych nowotworów złośliwych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A już za chwilę o 8.06 premier Mateusz Morawiecki będzie gościem Polskiego Radia 24. Kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Rosjanie używali rakiet. Celem była m.in. ukraińska stolica. Wszystkie pociski zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą. Jak informują władze Kijowa, Rosjanie ostrzelali miasto za pomocą rakiet H-101 i H-555 wystrzelonych z samolotów z rejonu Morza Kaspijskiego. Mimo że wszystkie pociski zostały strącone, to ich odłamki spadły jednak na dwie dzielnice. Uszkodziły m.in. centrum handlowe, jeden budynek mieszkalny i samochody. Według wstępnych informacji nikt nie został poszkodowany. Nocny ostrzał rakietowy to już 13. atak powietrzny na ukraińską stolicę w tym miesiącu. W nocy wybuchy słychać było także w mieście Dniepr i w obwodzie dniepropietrowskim. Tam również według wstępnych danych strącono wszystkie rakiety, ale też drony. Fragmenty pocisków, podobnie jak w Kijowie, spadły na obiekty cywilne. Co najmniej jedna osoba została ranna. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 100 kobiet z dziećmi przebywa obecnie w 20 domach samotnej matki prowadzonych przez Caritas. Dostają wyżywienie, wsparcie socjalne i pomoc w podjęciu pracy, mówi Magdalena Antolik z Caritas. Kobiety, które trafiają do tych placówek, często mierzą się z problemami, często brakuje im wsparcia najbliższych. Same też były wychowankami domów dziecka, więc nie mają wzorców, jak powinna wyglądać rodzina i jak powinna funkcjonować. Kobiety korzystające z wsparcia Caritas mają szereg możliwości, które mogą wykorzystać, aby jak najszybciej opuścić tą placówkę. Korzystają z różnych szkoleń, wsparcia psychologicznego oraz są organizowane porady z prawnikiem, aby poprawić swoją sytuację prawną. W domu matki dziecka w Przemyślu mieszkają też kobiety, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy. Dziś Dzień Matki to święto obchodzimy w Polsce od ponad 100 lat. Zagraniczna premiera filmu Raport Pileckiego odbyła się w Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. Pokaz zbiegł się z 75. rocznicą śmierci bohatera filmu, rotmistrza. W pokazie ponad dwugodzinnego filmu fabularnego Raport Pileckiego wzięli udział przedstawiciele Muzeum Ofiar Komunizmu, producentów filmu oraz Polskiej Fundacji Narodowej, która współfinansowała produkcję. W przesłaniu wideo do uczestników pokazu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że Pilecki całe swoje życie poświęcił dla Polski. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział, że Witold Pilecki jest twarzą 100 milionów ofiar komunizmu na świecie. Na pewno czułem satysfakcję, że ta premiera odbywa się właśnie dwie przecznice od Białego Domu, w Muzeum Ofiar Komunizmu, w muzeum, które Polska Fundacja Narodowa współerygowała. Członek zarządu fundacji Michał Góras jest przekonany, że film Raport Pileckiego dotrze także do widzów poza Polską. Pilecki uosabia w sobie na tyle uniwersalne wartości, które przemawiają do wielu ludzi. Zastępca dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Agnieszka Wędkowska powiedziała, że polska premiera Raportu Pileckiego odbędzie się jesienią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z poglądem na prognozę pogody na końcówkę maja i początek czerwca bardzo przyjemnie to wygląda. W kraju temperatura zdecydowanie powyżej 20 stopni, dużo słońca, oczywiście także chmury, deszcze i burze lokalnie, ale końcówka wiosny no, ma takie swoje uroki. Dzisiaj piątek pogodny, sporo słońca w przeważającej części kraju, może jeszcze nie o 8.05, ale tak już za dwie godziny powinno się przejaśnić. Nieco więcej chmur na południowym wschodzie dzisiaj i tam pojawią się opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w całym kraju, 17 na Pomorzu, w Dolinach Górskich tyle samo. W centrum termometry wskażą 20 stopni, a najcieplej będzie na południowych krańcach kraju do 22. Lokalnie nad morzem tylko 14. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, a w czasie burz porywy wiatru dzisiaj do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. To trzecie okrążenie, jak powiadamy z redaktorem Radkiem Nałęczem o poranku. Pora na Trójkę trwa. Karol Gnat, witam Państwa i jeszcze do godziny 8.45 zapraszam. Dzisiaj i o sąsiedztwie, ale także i o macierzyństwie rozmawiamy w tej sprawie. Państwa telefony ze wszechmiar mile widziane. Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na nie. A muzycznie dla tych mam, które dopiero teraz do nas dołączyły, Coldplay, Adventure of a Lifetime. No, to jest prawdziwa przygoda, to macierzyństwo. Dzisiaj pytam, jak to jest, jakie to jest uczucie, czym jest ten wspaniały dar, jak go panie odczuwają? To nie macie Adventure of a Lifetime od grupy Coldplay. Na rozpoczęcie trzeciej godziny, pory na trójkę, 10 minut po godzinie 8. Dzisiaj mówiliśmy o macierzyństwie, mówimy cały czas, ale także o sąsiadach i o, proszę Państwa, tak zwanych gniazdownikach. O nich teraz będzie i pewna statystyka i badania, które pokazują, jak to jest w Europie. A gniazdownicy, tak nazywani są młodzi dorośli, którzy mieszkają pod jednym dachem z rodzicami. No i odsetek tych osób rośnie. Według najnowszych danych Eurostatu żyje tak prawie 49% Polaków w wieku od 25 do 34 roku życia. Dla porównania, proszę Państwa, w Danii, Finlandii i Szwecji z rodzicami mieszka mniej niż 10% młodych ludzi. Nam jednak bliżej do krajów południa, no zdecydowanie, Grecji, Chorwacji, bliżej nam do Włochów i Portugalii, gdzie podobnie jak u nas ten wskaźnik sięga 50%. W porównaniu z młodymi Europejczykami, Polakom opuszczenie rodzinnego domu zajmuje dużo czasu. Jesteśmy dopiero na 20. miejscu wśród 30 przebadanych krajów. Przeciętny Europejczyk usamodzielnia się tak w wieku 27 lat, o ponad 2 lata wcześniej niż w Polsce. W skali europejskiej na uwagę zasługują szczególnie młodzi Norwegowie, ale także Finowie, Duńczycy i wspomniani Szwedzi na wyprowadzkę decydują się już w wieku przeciętnie od 19 do 22 roku życia. W statystykach Eurostatu można znaleźć jeszcze jedną prawidłowość. To kobiety opuszczają rodzinne domy wcześniej niż mężczyźni. Panowie, w Polsce kobiety wyprowadzają się z domu w wieku średnio 27 lat. Mężczyźni prawie 2,5 roku później. To też chyba pokazywałoby taką pewną też prawidłowość chyba w dojrzewaniu, w rozumieniu świata. No, niemniej jednak panowie dłużej jeszcze na mamusi garnku mieszkają. 2 2 7 3 dla tych, którzy chcieliby w tej sprawie zabrać głos. Jeszcze mamy na to czas. A muzycznie Lady Punk i Zamki na Piasku. to niestety nie zależy od młodych, tylko od sytuacji, jaka jest w kraju. Jeżeli cena mieszkania w Warszawie wychodzi około 20 tysięcy za metr kwadratowy, większość młodych ludzi pracuje na umowach śmieciowych, nie stać ludzi na wynajem nawet jednego pokoju, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mogą się młodzi ludzie od rodziców wyprowadzić. To jest po prostu niemożliwe, jeżeli ktoś nie ma startu takiego, że rodzice mu pomogą. To jest po prostu niemożliwe w pewnych sytuacjach. Dziękuję. Dobiega końca krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Kontynuowane będą dyskusje na temat filozofii i ekonomii z udziałem ekspertów z Polski i zagranicy. Miejscem spotkania jest Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich przebieg można śledzić także w internecie, gdzie Państwa gorąco już teraz odsyłamy. 20 minut po godzinie 8 u nas niebawem radionawigator Trójki, także sport i najnowsze informacje w serwisie Trójki o 8.30. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat.

O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Rabatomania w MediaMarkt. Tysiące produktów dużego AGD i sprzęt do zabudowy taniej. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Nawet 99% rabatu na piąty produkt AGD. Wybieraj spośród wielu marek. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ostatni raz w poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Te sprawdza dzisiaj dla Państwa Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Tak jest. No i korki cały czas utrzymują się wokół miast. Tak jest między innymi na obwodnicy Krakowa. Tutaj pojawił się zator przy dojeździe do węzła Kraków z Kawina. Kierowcy zatrzymują się jadąc w stronę Katowic. Korek mamy też na Śląsku, cały czas na wysokości Gliwic. Właściwie można powiedzieć, że jest to spowolnienie bardziej na obu jezdniach, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Krakowa. Tutaj też mamy remont właśnie i stąd te spowolnienia. Korek mamy też na S1 przy dojeździe do węzła Brzęczkowice, to na wysokości Mysłowic, jadąc od strony Tychów, a w kierunku Częstochowy. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj zator jest na obwodnicy Warszawy, na S8, to wiadomo, w stronę centrum i dalej do Wrocławia, ale też pojawił nam się na jezdni do Białegostoku. No i tutaj kierowcy zwalniają za węzłem Bemowo. Ruch jest też oczywiście w samym mieście. Północ kraju, tutaj bez zmian na obwodnicy Trójmiasta. Dużo cierpliwości kierowcy muszą mieć jadąc obwodnicą, właśnie jezdnią w stronę Łodzi. Ten korek zaczyna nam się cały czas za węzłem Gdańsk-Karczemki i ciągnie poremontowany węzeł Gdańsk-Południe. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy za ten poranny raport. A w Trójce czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. 26 maja to wyjątkowa okazja, by podziękować mamom za ich trud i troskę. Życzenia wszystkim mamom złożył premier Mateusz Morawiecki, który był gościem Polskiego Radia 24 w nowym studiu multimedialnym. Wszystkim mamom za ich troskę, za ich radość, którą nam przekazały, a także za właśnie wszystkie te niesamowicie istotne wartości, fundament naszego życia, które nam przekazały. Miłość matki jest jedyna w swoim rodzaju, wszyscy to wiemy i wszystkim mamom chciałem złożyć najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Dzień Matki jest obchodzony w ponad 140 krajach, choć w różnych terminach. W Polsce święto liczy już 109 lat. Pierwsze uroczystości odbyły się w 1914 roku w Krakowie. 6 osób, w tym 4 dzieci, podtruło się tlenkiem węgla w Jarząbkowicach na Śląsku. Wszyscy trafili na obserwację do szpitali. Czat ulatniał się w domu jednorodzinnym. Strażacy otrzymali wezwanie przed 5 rano. Jedna z podtrutych osób straciła przytomność. Ulicami Częstochowy przejdzie dziś Marsz Różowej Wstążki, organizowany przez Amazonki pod hasłem Bądź zdrowa, mamo. Marsz wyruszy w południe z placu przed ratuszem. Przejdzie przez centrum miasta na Stary Rynek, gdzie na uczestników i mieszkańców czekać będzie miasteczko profilaktyczne. Będzie można nauczyć się tam samobadania piersi oraz skonsultować się ze specjalistami. Strefa frontu atmosferycznego przesuwa się na południowy wschód i na tym obszarze mogą dziś pojawiać się burze. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Południowa część Lubelszczyzny, wschodnia część Podkarpacia, burze jak najbardziej mogą wystąpić. Opady do około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy nie powinny przekraczać 70 km na godzinę i raczej będą występować w godzinach popołudniowych. Więcej o pogodzie po sporcie. A informacje sportowe do studia przynosi dzisiaj Mateusz Warianka. Tak jest. Przed nami trzeci etap kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Po dwóch dniach rywalizacji w klasyfikacji generalnej prowadzi Duńczyk Nikolaj Mengel. Polacy po dobrym starcie i drugim miejscu Michała Żelazowskiego wczoraj zawiedli. Dziś szansa na rehabilitację, a o trzecim etapie mówi były kolarz, obecnie członek Lang Teamu, Przemysław Niemiec. Będziemy mieli powtórkę z rozrywki Tour de Pologne z 2014 roku. Tam wygrywał Majka, ja tam osiągnąłem piąte miejsce w generalce, a na szczepskim plesie byłem dziesiąty, także finisz bardzo dobrze mi znany. Kolarze będą podjeżdżać tym samym podjazdem, którym żeśmy podjeżdżali na turze. Także też fajny etap, dużo podjazdów i no myślę, że już właśnie górale dojdą do głosu. To dali dla... Ja tylko dodam, że dziś kolarze będą rywalizować na Słowacji, a Polskie Radio jest jedynym radiowym nadawcą tegorocznej imprezy. Tymczasem polscy siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny. Na początek biało-czerwoni zagrali towarzysko z Niemcami. Niestety przegrali w Katowicach 2-3. Dziś obie ekipy spotkają się ponownie, tym razem w Sosnowcu, a start o 17.30. Trasę koszykówka. Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 78-55 i zachowała szansę na finał Tauron Basket Ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw Śląsk prowadzi już tylko 2-1. Czwarte spotkanie jutro w Warszawie. I zostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się za ocean. W rozgrywkach NBA nie skończył się finał konferencji wschodniej. Minionej nocy drużyna Boston Celtics pokonała na własnym parkiecie Miami Heat 110-97. Celtics w serii do czterech wygranych przegrywają już tylko 2-3, a jeszcze w niedzielę było to 0-3. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że Celtics zrobili drugi krok w swojej drodze do osiągnięcia niemożliwego, czyli wygrania serii playoff, przegrywając już 0-3. W historii NBA żadnej drużynie się to wcześniej nie udało. Jednym z wyróżniających się koszykarzy w ekipie gospodarzy był Jaylen Brown, który zdobył 21 punktów. Zagraliśmy dzisiaj dobrą koszykówkę, poszliśmy w serii do przodu, wygraliśmy dwa ostatnie spotkania. Do wygrania jest kolejne, podkreślał gracz Celtics. Arcyciekawie zapowiadający się mecz numer 6 serii zostanie rozegrany w sobotę na Florydzie. Z konferencji zachodniej już wcześniej awans do ścisłego finału, pierwszy raz w historii klubu, wywalczyli koszykarze Denver Nuggets. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Mateusz Warianka dzisiaj w poranku zbierał dla Państwa informacje. Jakieś plany na weekend, panie redaktorze? Praca, sobota, zakończenie piłkarskiej ekstraklasy. No Legia Warszawa, sporo działo. Wrocław. Ale to już się chyba wszystko rozstrzygnęło, prawda? Jeśli jeszcze chodzi o... Trwa walka o trzecie miejsce, Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. No i nie wiemy wciąż, kto spadnie. Dwie drużyny znamy, Miedź Legnica, Lechia Warszawa. Lechia Gdańsk, przepraszam. No ale Lechia Warszawa to byłoby fajne. To takie myślę, że... Tak. A o jedno jeszcze spadkowe miejsce walczą, ale... Tak, walczą, nie walcząc, Śląsk Wrocław i Wisła Płock, także jeszcze będzie ciekawie. A Korona Kielce się utrzymała, czy już tak? Się utrzymała. Znaczy, no, musiałby się zdarzyć cud, żeby Korona spadła. To no, jest... Nie, no to my to do cudów to nie posługujmy się nimi do takich spraw, no absolutnie. Raczej Wisła albo Śląsk, to zobaczymy. Niektórzy mówią, że cud, że została, także jeden wystarczy. Tak, zresztą będziemy relacjonować to, co będzie się działo na piłkarskich boiskach jutro, na antenie Trójki. Warto słuchać Trójki. Będzie pogodnie na pewno na boisku, tak przynajmniej pokazują prognozy na weekend i na kilka kolejnych dni. Słonecznie, z temperaturą od 16 do 22 stopni na wschodnich krańcach kraju. Tam dzisiaj opady deszczu i lokalnie burze mogą wystąpić. Wiatr słaby i umiarkowany. Mocniej zawieje nad morzem i właśnie na południowym wschodzie w trakcie burz. Wiatr może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe dzisiaj wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze Śląska w utworze Kill Bill kończy nasze poranne piątkowe spotkanie. Po godzinie 9:00 Wojciech Surmacz winien ima, czyli omówienie najważniejszych kwestii ekonomicznych i gospodarczych w Polsce i na świecie, a po godzinie 10:00 zapraszamy na weekend wspólnie z Radkiem Nałęczym i Małgorzatą Łukowską. Bardzo Państwu dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dużo radości, uśmiechu, no i pięknego spędzenia tego dnia wszystkim mamom. Właściwie to panowie, wy zadbajcie o to, żeby dzisiaj mamy miały piękny dzień. Proszę Państwa, za chwilę salon polityczny Trójki, a ja w imieniu swoim Rafała Jarząbka, który przygotował program Bartka Bieleckiego, który odbierał od Państwa telefony, i Anny Regulskiej, która zrealizowała audycję. Pięknie dziękuję, dobrego, słonecznego dnia i do usłyszenia. Salon polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda. Naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Błażej Pogorzy. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Zjednoczona Prawica poszerzy się o środowisko Pawła Kukiza. Sam Paweł Kukiz mówił o tym na naszej antenie wczoraj, mówiąc, że prawie wszystko jest już dogadane. Jeszcze jedna, dwie rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Choć nie jestem uczestnikiem tych bezpośrednich negocjacji czy rozmów, bardzo ucieszyłbym się z takiego formalnego dołączenia Pawła Kukiza do obozu Zjednoczonej Prawicy. Uważam go nieustannie za jednego z ciekawszych polityków na naszej scenie, który z przebojem wdarł się do politycznej ekstraklasy i nawet niezależnie od tego, że na skutek różnych perturbacji jego środowisko jest dziś mniejsze niż bezpośrednio po wyborach prezydenckich, na których ufundował swój ruch, to jednak ciągle uważam, że jest wartościowym ogniwem w polskiej polityce, na pewno człowiekiem dużej ideowości i osobiście bardzo bym się ucieszył, gdyby był pewnie, tak sądzę, jednym z liderów naszych list w najbliższych wyborach. No właśnie, dlaczego środowisko Pawła Kukiza jest dla was tak ważne? Pytam pana również jako politologa, bo to jest tylko w tej chwili 3 posłów. Dlaczego w takim razie są tak? No właśnie dlatego, że Paweł Kukiz ma pewien pomysł na i na swoją obecność w polityce i na pewne reformy społeczne. Poza tym ma też taki instynkt społeczny, bo fakt, że no jednak był tym 3 w wyborach prezydenckich, miał ten bardzo dobry wynik, pamiętamy, a w konsekwencji na tym zbudował swój ruch polityczny, to znaczy, że wyczuł pewien instynkt społeczny, jeżeli chodzi na przykład o zwiększenie z zakresu udziału obywateli w życiu politycznym, w procesach demokracji przedstawicielskiej, będąc zwolennikiem właśnie takich rozwiązań demokracji bezpośredniej. W związku z tym no, wydaje mi się, że to jest jakaś odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, współczesnej, zwłaszcza ludzi młodych. I tak jak mówię, no przez to, że w wielu sprawach myślimy podobnie, a jednocześnie Paweł Kukiz wnosi coś innego, nowego, to tak, raz jeszcze powiem, to dobry pomysł i być może też wypełnienie pewnej drobnej, bo wierzę, że tak jest, drobnej, ale luki, jeśli chodzi o potencjalny elektorat naszego środowiska. To w takim razie w kontrze trochę zapytam. Suwerenna Polska także pójdzie z wami do wyborów? Kiedy tutaj możemy się spodziewać jakichś ostatecznych decyzji? No, nie jestem bezpośrednim uczestnikiem tych rozmów. Ja jednak skupiam się na pracy resortowej w MSWiA, łącząc to jednocześnie z aktywnością i akademicką, i aktywnością samorządową w Warszawie. Natomiast jeżeli mogę wyrazić swoją opinię, swoje zdanie, uważam, że dobrze by było, żeby ta formuła została powtórzona. To znaczy każde środowisko szeroko rozumiane obozu rządowego czy Zjednoczonej Prawicy poza jedną listą w kolejnych wyborach, to jest coś, co pomoże Donaldowi Tuskowi, Koalicji Obywatelskiej czy polskiej opozycji. W związku z tym uważam, że nie ma co tych głosów rozdrabniać. Osobiście jestem zwolennikiem, dopóki to jest oczywiście możliwe, stworzenia jednej listy czy utrzymania tej formuły. No i od razu to zastrzegam. Nie wyobrażam sobie innego formatu niż jednak start wszystkich z listy Prawo i Sprawiedliwość, bo to Prawo i Sprawiedliwość jest najlepszą, najbardziej rozpoznawalną, wiarygodną i skuteczną marką w polskiej polityce. W związku z tym lista Prawa i Sprawiedliwości, ale z udziałem polityków, czy to właśnie z środowiska Suwerennej Polski, czy Pawła Kukiza, względnie też innych, bo pamiętajmy, że ten obóz Zjednoczonej Prawicy, no to jest także środowisko skupione na przykład wokół Adama Bielana, także no naprawdę szeroki obóz, a no i myślę, że tak, trzeba to powtórzyć, jeżeli to będzie, podkreślam, możliwe, no bo czasem w polityce jest i tak, że te różnice stają się już tak duże, że to utrudnia współpracę, ale uspokajające powiem, jak patrzę na naszą scenę polityczną i na te nasze relacje, to powiem tak, w środowisku opozycji i to zarówno tej koalicji obywatelskiej, jak i pomiędzy partiami opozycyjnymi, to tam naprawdę jest dużo więcej problemów niż w szeroko rozumianym obozie rządowym. Zostając jeszcze, panie ministrze, przy Prawie i Sprawiedliwości, jaki jest pomysł partii na tą zbliżającą się, czy już trwającą, jak niektórzy wolą, kampanię wyborczą? Zostały już zaprezentowane pewne zobowiązania wyborcze, jak 800+ chociażby, czy darmowe leki po 65 roku życia. Czy to jest już wszystko, czy mogą nas czekać jeszcze jakieś niespodzianki programowe? To powiedział o tym sam prezes partii Jarosław Kaczyński, że mamy 3 takie konwencje, może nawet w podobnym formacie, bo on został bardzo dobrze przyjęty i myślę, że był sporym zaskoczeniem i dla komentatorów sceny politycznej, i dla naszych politycznych przeciwników. Mam tu na myśli ten format programowego ULA, który rzeczywiście był takim, w mojej ocenie, bardzo nowoczesnym sposobem realizacji konwencji partyjnej, ale zwrócić uwagę, co się stało. Jesteśmy już, czas szybko leci w polityce, ale ponad chyba 2 tygodnie od tej konwencji, a wszyscy cały czas mówią o tych propozycjach, które przedstawił prezes Jarosław Kaczyński. Ja mam w ogóle takie wrażenie, to pokazuje taką hegemonię prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wystarczy, że powie kilka zdań ważnych i narzucił narrację na 2 tygodnie. No przecież jeżeli po 2 tygodniach od konwencji każdy program informacyjny rozpoczyna się od cytatu z prezesa 800+, to myślę, że to po prostu pokazuje jakby siłę i znaczenie i tej postaci, ale także i naszej formacji. Każde nasze wydarzenie ogniskuje uwagę i wszystkich mediów, komentatorów, no i przede wszystkim muszą się do tego odnosić nasi polityczni konkurenci. Platforma Obywatelska, poza jakimś chybionym pomysłem wspierania deweloperów i sektora bankowego, mam na myśli ten program mieszkaniowy Donalda Tuska, czy jakąś skopiowaną od nas funkcjonującą jako rodzinny kapitał to opiekuńczy propozycję babciowego, to tak naprawdę Platforma nic nie pokazała jeszcze, co jest w ogóle także politologicznie zastanawiające, jak to jest możliwe, że po 8 latach w opozycji ta partia idzie do wyborów tak, jakby powstała 2 tygodnie temu. Żadnego programu, żadnej idei, oferta personalna również mizerna. Jedyne, co Donald Tusk potrafił, to próbować desperacko odnieść się do propozycji prezesa Jarosława Kaczyńskiego z tym hasłem sprawdzam, ale moim zdaniem zrobił tylko sobie większą krzywdę i swojemu środowisku, bo elektorat Platformy Obywatelskiej jest totalnie skonsternowany. Najpierw przez 4 lata mówiono, że programy społeczne to jest rozdawnictwo, to jest przekazywanie tych środków do jakichś niepracujących grup, a teraz nagle wprowadźmy to szybciej. No, elektorat Platformy Obywatelskiej został przez samego lidera wprowadzony naprawdę w spory dysonans poznawczy. Panie ministrze, przejdźmy do spraw bieżących, bo wybory wyborami, ale to, co najważniejsze, dzieje się też tu i teraz. Granica polsko-białoruska. Straż Graniczna informuje o kolejnej zwiększającej się fali i próbach szturmu polskiej granicy. Jak pan to ocenia? Rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy nieco zwiększony napór na naszą granicę, ale dzięki ogromnej determinacji kierownictwa naszego resortu na czele z ministrem Mariuszem Kamińskim, jego osobistej determinacji, dzięki tym rozwiązaniom, które były wypracowywane jeszcze także w ramach Komitetu Bezpieczeństwa, którego szefem był przecież wtedy wicepremier Jarosław Kaczyński. No mamy tą decyzję o zaporze. Zapora jest i ona w istotny sposób zwiększyła z jednej strony bezpieczeństwo pracy naszych funkcjonariuszy i służby, a z drugiej stała się skuteczną zaporą przeciw tej operacji hybrydowej, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. To było od początku, my to mówiliśmy od razu. Niestety opozycja traktowała to zupełnie inaczej, próbując to jakoś niuansować, rozmywać. Ta zapora jest od niedawna, ale ciężko sobie nawet w tej chwili wyobrazić, że jej nie ma. No właśnie, gdyby nie zapora inżynieryjna i towarzyszące jej rozwiązania elektroniczne składające się na to pojęcie tej zapory perymetrycznej, elektronicznej, to rzeczywiście ta presja mogłaby być i większa, i niestety skuteczna, a tak skuteczna jest obrona. My mamy, mówię to zawsze z dumą, mamy najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo granicy państwowej. Przyjeżdżają do nas delegacje bratnich formacji granicznych z innych państw i z takim i dużym zainteresowaniem i z podziwem patrzą na tę wielką inwestycję, bo ja to traktuję w kategoriach inwestycji. To była i to jest bardzo skuteczna forma odparcia tego ataku. Ja się nie boję mówić wprost. Przecież to, co mieliśmy w Kuźnicy, to był regularny szturm na polską granicę. Dziś taki szturm byłby niemożliwy z uwagi na to, że mamy zaporę. Urządzenia detekcyjne wskazują nam każdego zbliżającego się do granicy intruza, a dzięki funkcjonowaniu przy zaporze tej inżynieryjnej stalowej drogi takiej dojazdowej, interwencja patrolu Straży Granicznej jest błyskawiczna. To pokazuje, że dobrze zrobiliśmy, decydując się na jej budowę. Zresztą podobnie postąpiły też inne państwa tego regionu. No i rozwijamy tę formułę, bo chcę powiedzieć, od kilku tygodni trwają prace już montażowe, jeśli chodzi o zaporę elektroniczną na granicy z obwodem królewieckim. Mamy już pierwsze kilkanaście, no ponad może prawie 20 kilometrów gotowego odcinka, ale co ważne, ten cały teren zapory północnej, na granicy północnej województwa warmińsko-mazurskiego, czyli właśnie z obwodem królewieckim, będzie oddawany sukcesywnie, to znaczy każdy odcinek gotowy będzie od razu włączany do systemu. Już działa centrum operacyjne w Kętrzynie, tak samo jak to w Białymstoku, które cały odcinek odpowiednio w przypadku Białegostoku 200-kilometrowy blisko ten na granicy z Białorusią, a tu z obwodem królewieckim będą nadzorowały. To też jest coś, co nas wyróżnia, bo ten odcinek aktualnie białoruski to jest najdłuższy na świecie odcinek kierowany i koordynowany, nadzorowany z jednego centrum operacyjnego. To jest naprawdę, no 21 to na pewno, ale kto wie, czy nawet nie 22 wiek, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. W tym również kontekście pojawiają się nowe plany Komisji Europejskiej dotyczące relokacji, przymusowej relokacji migrantów w Europie. Jak je pan ocenia? Mówimy to od początku. Nigdy nie było i nie będzie zgody polskiego rządu na przymusową relokację. To, że dziś ktokolwiek próbuje wracać do tej absurdalnej koncepcji, która zbankrutowała, co pokazują obrazki w serwisach informacyjnych telewizji niemieckich, francuskich czy innych z zachodniej Europy, nie mogłaby się nigdy i nie może się powtórzyć w Polsce. I powtórzę ja z kolei za ministrem Mariuszem Kamińskim, który wczoraj jednoznacznie w mediach społecznościowych to powiedział, a my z ministrem Wąsikiem i innymi członkami kierownictwa to jednoznacznie powtarzamy. Nie ma, nie będzie nigdy zgody na przymusową relokację migrantów do Polski. To jest w ogóle jakiś absurdalny pomysł, by tych migrantów ekonomicznych, którzy dotarli do Europy w sposób nielegalny, próbować siłowo, podkreślam też, rozlokowywać w poszczególnych państwach i jeszcze tych, których by nie chcieli takich migrantów przyjmować, karać karami finansowymi. A taki jest pomysł komisarz Johansson, który stanowczo odrzucamy, którego nie przyjmujemy do wiadomości i mówię, nie po to my jako Polska i jako polskie państwo odpieramy ten hybrydowy atak z wykorzystaniem nielegalnych migrantów, żeby teraz zdecydować o wpuszczaniu do Polski i to z poręki Komisji Europejskiej jakichś grup migrantów. Nie, nie, jednoznacznie nie. Nie będzie zgody na tego typu rozwiązania. Czy jest jakaś szansa ze strony Komisji Europejskiej na wypracowanie jednej polityki, która tak wspierałaby Polskę, jeżeli chodzi o ochronę wschodniej granicy, jak też Włochy, bo przecież i Włochy, i Grecja również mają potężny problem, ale tego, mam wrażenie, ze strony urzędników w Brukseli często brakuje. Ma pan redaktor rację. Niestety brakuje w instytucjach europejskich takiej głębszej refleksji na temat problemów migracyjnych w Europie i podobieństwa, bo wbrew pozorom to są dość podobne mechanizmy, aczkolwiek uważam, że ten nasz sztucznie wykreowany, bo tu nie ma naturalnego szlaku migracyjnego, inaczej niż w przypadku Włoch, ale po pierwsze, coś się zmienia w Europie i do władzy w poszczególnych państwach dochodzą formacje, które rozsądnie patrzą na kwestie migracji. No najlepszy dowód na to, że przecież we Włoszech mamy koalicję centroprawicową, która jest nawet, jeśli chodzi o główną formację, czyli partię premier Meloni, bracia Włosi, w tej samej rodzinie politycznej, co Prawo i Sprawiedliwość, więc mam wrażenie i mówię to z pełnym przekonaniem i także taką satysfakcją i radością w głosie wręcz, że myślimy w tych sprawach podobnie, co premier Giorgia Meloni i